فما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون سورة سوابات کی احوال دا مجرمان ذکر کی و قیامت کی او مجرمان سورة یاسین کی ولدانو میخیو وامتاز اليوم ایوها المجرمون امانگویلی امراتنا مشرکان دی ندلتا وضاحت کی او قیامت کی داغی احوال قیامت کی دیوبلنا براعت یوبل سرا جگڑی ام پا دی خبر باندی چمشران تبوی تاسو گمراکڑی غریب ولا جواب ورکړي چې زمونږه څه ګنا نه و زمونږه زور نه و پتا سو باندې دا احوال ډیرو سورتونو کې قران ذکر کړی دا وی وجه دا ده قیامت کې د دینا نور لوی بحث او لوی جګړه د الله په مخ کې بل نشته څومره چې دا لوی معامله ده چې الله به یو بل سره لړاوي چې زه اوس دی یو بل نه تپوسو کې دنیا کې هم ژوند تیر کړو دی یو بل سره هم ډېرې سختې رابطې وي ویو والباندیو میں اعتمادو او قیامتم پا کتاسو راوستیو چلتا با ام زمونگ دا اتفاقی حلتا با ام زمونگ دا زور و طاقتی اللہ رب العزت سر با ام خبری کی گی سفارش با کی گی دستاسو اعتمادن اللہ بوینن دان خلاص کے نوکلے چی قیامت کی جدا شی زان لشی یوازی شی مملائکو تبا اللہ حکم کی احشر اللذین ظلمو ملائکو توی چرا جمع کے راغن کے یوزیتا آکسان چی ظالمانو ظلمون امراد ظلم عظیم دے چغیت شرک ویلشی ذکا قرآن یہ پخپل تفصیل کی اور تفسیر یہ کی ومعتوف کی چو ما کانو یعبدون من دون اللہ دیا تفکڑی پا ظلمو باندی امان اخ کارشو چو ما کانو یعبدون من دون اللہ اغا خلق مراجمہ کئے چی دی بے عبادت کو پا دنیا کی بغیر دا اللہ نا ناغے معبودان شو او دی عابدین شو وما كانوا يعبدون من دون الله سوق دي چې دی به عبادت کوم مفسرین خو مجبور دي هغه اوسان اسنام اخو برا جمع کوي خو چې کله جهنم ته ورزین را جمع وي کی چې وقودها الناس والحجاره جهنم خشاک خدیزه کې خدایو بل تپوس کوي د دې لپاره یو بل سره جمع کوي ټول چې یو بل تپوسونو کې کوم ضرورت او مدد کول شي چې دا غي مطالبه وکي او بوتان نشي کولې اسنام نشي کولې نو مطلب څه نشي اتوین زګدا ټوله منصوبه شیطانانو جوړ کړی و کدی یې د اسنام او د اوسان په عبادت مبتلا کړیو ځام شي اتوین کنا دا وی لم سوا وی غیبو سر راجم کی وما کانو یعبدون من دون اللہ او دا غصی دنیا کی ندی اغم شران چیدی باقیدہ عبادت کو کنا گمراہ پیران گمراہ مشران هغه سرکشا چې دی باندې ځان مشران کړیو همغه وړي راګانیو نو دا یزان غریبانان کاریګر خلق ټول په خپل عبادت باندې اخته کړیو سجدی به وته هم کړی دا سنو به هم ته په نامه یخی سنور ډیر داسې د خدای توپ کارونه وکړي د دې لپاره کنه چې لاس په نامه چاته کې د نو د عبادت شو چې د خلینو او تداسې الفاظ وباسي چیرې وستا اختیار دی چې تاسو خو هینو مونږ ستا بنديان یو مونږ ستا غلامان یو دا ټول عبادت ته راوي کنا مونږ ته مينتونه کو مونږ ته تعجز کو تاله په خپل باندې پریوزو دا ټول عبادت دی ادی خلق کړیو ته دنیا د دې سرمایدار او درو اسا او د کوبراو نو دا غیا دی حقیقت کې ها چې دا سې زمانه نه د تیر شوی چې دا قسم کار پکې نه دی شوی چې پیرانې ضلالت نو او دا غی تابعدار موریدان دانو غزی گمراہ علماء سو نو چه خلق بداغی پورا تابداری کولا خوات معلوم تادی سکارو نکین دا پدین کی نشتا واسو امونگو توس مشر ویلے دنو مشر چاہتا ہوئے نو بیاوے خام خواب پابندی کے نو هغه یادی فما یعبدون من دون الله احشر الذين ظلموا وازواجهم راجم کے کسان چې شرک کړو او راجم کے د دې ازواجهم جوړې ازواج ستوې پاره به کی جوړې تا جوړې ډیر قسم دي عام مفسرین خدا مانا کیجی ازواجهم امثالهم دی پشانت خلق کر سوک دیوزیو سوک دبلزیو دی پشانتیو و اشیاهم چی دی سنگا ڈلی دی ناغیم دا غصر ڈلی و پخپل زیکی و نظراءهم دا الفاظ ذکر کی دا ازواج زکا خو یو ملک نو یو قوم نو هر قوم کی دا خلق ہو یو عقیده و یو نظریه و یو شانت عملونه و تبا حیران شوی چرا عرضه کدا چلی کم پل بطلی نوال تکیبا شرک شورو پا قسما قسم رنگونو کی نو دغت ازواج ویدی دی تدی پشانت خلق تدی پشانت ڈلی تدی پشانت قومنا ازواج هم او حسن بصری مانا کی ازواج هم اے ازواج هم المشرکات دیغا مشرکان خزنوی او بڑیری پرتیوی دیغ دور دیارتون نپی جندو درگاون و تنو معلوم لکه غیته چې معلوم دي ته دومره درګاونو د زیارتونو هغه طریقې او نوی معلومه لکه غیته چې معلومه وي ولې د هر یو زیارت ځان له اصولي ځان له طریقې کاری چل تزین هغه سی بکنه ولې به سوال قبلي ښا ادا دي تړیر معلوماتو سبا که داسو چی اغیل ازینو بیا با تشاکینا پشاوت نرازی دا جدا جدا زیو نیکن او سبا که داسو چلتا که بخام خوا داغی ملنگانو سرا و داغی ظالمانو سرا بیو پینڈا خوراک کئیم خوردب اخری اغیبا تا دعا کئی اغیبا در ماندی دا برکت لاسرا کاغی بیاوٹ امیشہ رنگ گرد کن اخار چا اغیبا در ماندی لاسرا کاغی سوک داسی چا اغیبا بس خاص مقرر او مخصوص شے اڑی یا د سونی څه شی ولولی کنه ولډی روان کار دی یا ولډی را قیمتي شال به پیچه کنه چې مالدار سړی یا بل څه دی ګنو اخلي په مل منو به اخره تاسو ول وقبلی بیا دا شرک تاریخي دی په دنیا کې د حسن بصری وی چې خزه وسره عمر ګری دي مشرکان چې سر به تړلو او بابا له روانو شیشی رنگ به چولیو شادو او بابا له روانو فاز واجه هم قران اسنو دی پریخ هرڅه پکې راوستري حضرت زحاق رحم الله معنا کوي واز واجه هم وقرانا اهم من الشیاطین شیطانان پا کی عمر گریو کنا نابار سرائی کنا کار خوٹول داغی دے استازان ماہران میکینک خوٹول لگی دے ارسو تاغی خولیو کنا خوا جی بیا صورت دہر کے حصور قاف کی ذکر رازی قال قرينه هذا ما لدي عتيد وقال قرينه ربنا ما اطغيته تبي امر غري چې الله ته وي مان دې گمراه کړې غره الله خپل گمراه شوی ټیک دې مرګره و ما گمراه کړې نه دي د خپل خیالات تاسوخه قرا قرین مرگری رستوی بحث راضی تفصیل نو ازواج نمراد زحاک وی چې هغه قرانا او مرګري د شیاطینونه شیاطین کده انس نو کده جن نو او چې په دې عقیده کې دې سره کوم مرګري وو توبه قسمه قسمه څوک به د دې د جبیو څوک به د بلی جبیو ولکه دې سره به رابطه وخامخا ملائکو تبوی ټول را جمع کې وما کانو یعبدون من دون الله کم یې او هغه چې دی به عبادت کوو بغیر د الله نه من دون الله ما کانو ارزو بگرالو که بوتانو که گٹیوی که ونیوی که ملائکو که عیسیٰ و حضیر علیہ السلام که نور دو دنیا و لیائی کرام و غوثان و قطبان ما دیر عام دیکن خوا اگا چی دی بے عبادت کو بغیر دالانا راجم اکڑو ٹھول فهدوهم الى صراط الجحيم الله بوي ذي تلار خيد جهنم ذي تخو دنیا کی تو جنت لاری خود لشوی چی خلق و راشیم دا دا جنت لاری دیم و ذي نتلنو چی نتلنو سورت دا جهنم اگو خیم او ډېر ګرانی دي جنت لا ډېرې اسانی وي ډېرې صفاوي ډېرې کلاوي او ډېرې سیدوي هیڅ تکلیف پکې نه و خو دې پنتلو پکا ګولارو روانو نو دا داږي سزا ده چې نن وته په قیامت کې د جهنم لار اوخیم فهدوهم الى صراط الجحيم دا هدایت نعمت نه ده نور ارسمره چې هدایت ته خو نعمتونه دي چې الله چاته هدایت وکي پیغمبران چاته صحیح لار وخي حق پرست چاته صحیح لار وخي خلق داغه سوال کوي چې الله مونږ ته هدایت وکي پاسنه چې دې سوالو کې د سورې صفات ما دا خو د جهنم لار ده دین خو وزن ساتي دا باغ هدایت کې نه ده مراد دا جدا هدایت ده لار خو یې دي تا لار سم کې دي تا هغه لار د جهنم روان به کی په ډیره ګرانه سخت لار وایي کندی کروندی کڑی دی پکی گٹی دی پکی توبت ادا خواغ خلقو چی دی دیر نازکو دی نو عدتو دی خود قائلینو نو دی سو پسیٹو نو او دی دیر نازک جو نیے تیر کڑیو دیو پاگلارو باندی سنگ دی بس پریوزی باو چتی گی با پریوزی باو چتی گی با سوره یاسیہ کی راضی ولار بہت سما کینو جس قدمو نواخلی سمندر لشی وقفوهم حکم بو کہ اللہ چوی دروین انهم مسئولون تدینا تپوس کو لشیم نو بدری تپوسو نډیر دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی تپوستن کولیشی عن قول لا الہ الا اللہ چدا کلمہ مویلی و دنیا کی کنا تا سک سنگ خلقی ہے تا دا کلمہ نویلی دنیا کی چلا الہ الا اللہ دا عبادت لائقا دا بندگی لائقا دا عجزه لایقا د مينت او د زاره لایق او خو صرف الله دې نو دا ستاسو سره څوک دی دا چې تاسو دې عبادت او بندګي کړی و نه لایق دا تاسو ته ضروری کوي کنه مسؤلون دې کلمې تاسو ته نه کوي دویم دارې تاسو ته نه کوي د اعمالو چې تاسو دا شپېته او یا کاله سکه تیر کړیو سامل نو کړې تاسو ته جاس نو ویلي چې ورځ را روانه ده چې هغه کې به خپل عمل په کار راځي هغه کې بل څوک په کار نه راځي نو تاسو ډېر ورځې لپاره تیارې نو کړې عمر په سکه تیر شو پینځه کال تیر شو پینځه کال پس به تاسو بیا الیکشن لړاوو کنه اوس په دې کې نه منځو نه تاسو پاس شو پیل شو وکی دې کله کلاشن کو په ازرانې نو پلان دې به پاس شي عمر ټول په دې کې تیر شو دا داخل اقیا دیخا تاو سامل ندیکل بلکلو بس طول مرم پدی کی تیر کلو چی پارٹی دا دفتر جوڑ شو دا نن میٹنگ دے نن پلانیشے دے انہم مسئولون یعنی دا آغا بیلماز اخلا چی دا آغی اقیدیم خراب دهریت تمایلو اعمال صالحو پوری ٹوکے و مسحری کو لے نا آیا دی اگی عمل نہ دیکھڑے کن اگی دا عمل نہ سخبر دی مسئولون عن الاعمال چس ہم کڑی دی کنوم دی کڑی بدبختو دریم دام وی سورت ملک کی راغلیو ملائک بته نه تپوس کوي چې عالم یا اتکم نذیر تاسو ته دنیا کې څوک حق پرس نو راغله تاسو ته د توحید څه بیان نو کړي د الله عظمت نو بیان کړي دا تپوس نبی مسئولون حدیث هم پیش کړي مفسرین چ نبی علیہ السلام ویلو لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن خمس چې قدم به اوچت نکي او بندا د زینا سو پورې چې د پینځو خبرو تپوستنه نشوي څلور ذکر کړی ابل بچت چل شوی ان شبابه فيما ابلاو چې ځواني دې پس کې زړه کړی و اسمر قیمتی شیو کرنی وعن عمره فی ما افناہو عمر دے پسکی ختم کرے ہو دیر عمرو کرنی سکتا وعن مالیه من اینک تسبہو وفی من فقہو او مال دے سنگ گٹلے ہو دا سنگ خرج کرے ہو وعن علمیه ما عمل فیم علم خوبا دے کرے ہو سلک دیر کرنی عمل لی پکڑے ہو قدم باو چتن کی سوچے دے سلور سدن تپوستے ننیشوے دے بس جواب ورکے بچگی بوئی ہے فریاد بکی ہو کلب دروغ ہوئی کلب عذرون پیش کئی ما لکم لا تناسورون صدی تاسولا چدی او بل امداد نکوئے نن خو په قیامت کې ټول حاضر ناظر یې ټول موجود یې مړو پکې نشتا ټول ژوند یې نو ولې دی او بل امداد نه کوي تاسو په دنیا کې په دې باندې فخر کو چې نحنو جميع منتصر مونږ ډېر خلق یو ډېر ډلې یو مونږ دی او بل امداد کول شو اللہ وی دانا نغر وزدکنا یو بل امدادو که کنن ځان خلاص که مالکم لا تناسورون سچل لتا سولران چې دی یو بل امداد نشه کولیم ستللی شوی نیه دل اسو خپونه سبوج دربان دی نشته دیم ست تکلیف نشته دی یو بل نتا پوسو که دی یو بل مددو که دا خوڑی را سخت اگران خبره ده دا خلقو چې دنیا کې خواره کولی زنونه کڑول عملونه کول مالونه خرچ کول نو خود دیر وزی ده پاره خرچ کول چې د قیامت خبر گرانی دی نو آقا گران کارون آقی تاسانو خواه خاموش بای غق بنشی کولی ده زلت توجینا ده رسوائی دوجینا نو ملائک با جواب ورکی بل هم اليوم مستسلمون چی اللہ دی خونن صحیح مسلمانان دی کچرنن اسلام قبل دی شوی ہے نو دینا با قبول شو یو مسلمانی او یو مستسلمون داو برو دا لفظی سمروگت کڑے دخوا نن دی دیر تابدار دی نن دی ډیر قبل اون کې دی ډیر منون کې دی هر څه تغاړک دی مستسلمین دی هر څه مانی چې سواته وای توبوم او باسیم ملامت یوم منی خپیمانت یوم منی فریادونم کې او زارېم کې او قبلي کې خونه کنا دا خو د قبلي دور وزن نه کنا هغه د جزاء او سزا ورځ ده یوم الدین یو تویل دین جزا او سزا ته وي دا خدای دنیا دا چې الله انسان له ورکړي دا د دنیا دروازه او شپې دی او وخت دی ډیر خوش قسمت انسان دی چې د دینه فایده واغستم او په دې کې سوچ او فکر وکم او معمولی غونتی تور ګران کاروم نه دی الله آسان کړی دی پیغمبر بیان کړی دی جبرئیل علیہ السلام دنیا تراول او ډیر آسان دین چې دی کلمه باندې یقین وکا بیا ور پسې سلور قسمه عبادت تی داو کا بس دشمار خبرې دی لګي خبرې دی سګرانې ندی استانه په واخ نه لګي ستا په صحت نه خرابېږي بلکې صحت په خکېږي تانه به پیسې نه لګی چې څنګه وای چیرې جمعه ته زما خو چې داخله بسورینو اپیس بم د کول غواړي نه غواړې چې ته یې وو دی ماما نو ډیر نه کار راغلی خو نه چې جمعه ته نه ځل الله کورونه یې کې داس دونه نه یې چې بیس وړه کایو داخله وکایو میاش کې ودورا چایو نه دا چاوی آسان دین دی الله آسان کړی که خلکو ګران کړی آسان له خبره لیکن الله خو آسان کړی دی دومره آسان کړی چې انسان ته زما کور تر راځي په دینیت باندې چې مون بو کمان او بیا بعد الله کلام توکیدم دیر خیست خبری دی تو چی قدم پا قدم را دی ملائک دا توزاری غوڑی زکا تا صرف مانگزار نی تا تعلیبی تا تا دوار زیبتا حاصل شو ام منزل را لی ام دی دا علم طلبو که زن سر دی سوولو دور استا قدر احترام دی او استا یو یو قدم شمارلی شی دنیکی پتلک اچولی شی ما قدمو و آثارهم سورة یاسین کی تیر شکلا اللہ دا دنیا دیر زبردست وقت دیر قیمتی وقت چی دی قیمت نشتا نشتا دیو سکن او دی زکا قیمتی کرده چی بدی که دا اللہ رضا حاصلو لشی پدې کې آخرت ګټلی شي، پدې کې جنت ګټلی شي، پدې کې انسان ځان لا د آخرت هغه ژوند خسته کول شي، همیشه ژوند، ابدي ژوند. څومره نو دی هلته کې مستسلمین تابعدار دیو، ډیر منون کی دیو، ډیر قبلون کی دی، الله وینا نکیږي دا وخت نه دی. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، مخامخ بشي بعضي بعضتا تپوسنا بقي ديو بلنا ولي پتاو تولگي رکانا چه دا خودي مشرانو من گمرا کليو، من پا دي پس روانو، چه دي پس پس روانو، من خوئي کدينو دي دي دنیا کې نور سو کنشتا دومره د کفر خبرې به کولی وي. خدای خو هغه ته دې چې دې کوم دې کی وګوري، دا د کفر خبرې دي کنه. دې ځان چا په وکړي چې اصل یې مکاو ځان غار کړي، نو قیامت کې په حال پوي شي ښا، نو مخامخ به تاسو نه کوي، مخامخ به پیرادونه کوي، مخامخ به ترک دې سپورې کوي، پیغورونه به ور کوي، مخامخ بشی بازی پا بازو انه اغا کشران پا مشرانو اغا موریدان نخپلو پیرانو تا اغا تابدار و جزانو نو کرانو خادمان اغا خپلو سرمایه دارو رو اصاو کبراو تا تا طول پا کرالخا اغی تا گناه نشتا دورا دی پا خپل دا سکلی لکه چه تا خوده بنده پیدا کړي، آزاد پیدا کړي، په بدن خو روغ په اندامونو روغ پیدا کړي، عقل او فکر درې در کړي دي، نو هغه مستا په شانته بنده دي کنه. او بنگلې دا غاړې و ته ولاړ دي، نو ترالي نو پزمکه کې ناشته چې اوس به سیب راوځي. یا خدای داولی ستا رازق دے دے، ستا خالق دے دے، تا سی خوخدے تنی ناس پاجزے سرا، لکا چی آگا چا تا ناس تی پاجزے سرا و پزمکا ناس تی چی چا بیانی در سر دی. ادمرا غلامی خوم دے انسان سرا نی مناسب خوا، تیتا لسور پیسی در کئی چتا دا غوزان غلام کو، غلامان خو پوخاو، اوس غلامان نشتا، نو داخله غلامان نه ښا حضور ځان غلام کړی دی. دا خو ته دا غي عبادت کې چې پکټ نکینی په کورسه نکینی چې سه برازي غبه خپشي او غوسه کیږي بیا الکه خدای خو نه غوسه کیږي چې حقيقي مالک د خوانه غوسه کیږي. قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين، ابو اذا كشران تابدار چتا صبرات له مونتا د خي طرفنا. د دنیا حالت بیان یې ښا یاد دی وته کنه ښا، د دنیا حالت وته یاد دی. انكم كنتم تاتوننا عن اليمين، یقیناً تاسو برات لے مونتا د خی طرف نا، د خی لاس نا. سو مطلب دی د یمین مطلبونه دی ډیرو. لومبے مطلب دا ذکر کئی چې زور او طاقت، ځکه خی لاس کې زور او طاقت زیات دی کنه، چې کوم د استعمالی کی د قوت لپاره نو یمین نو معنا دا شوا چ مونږه جزانو، مونږه کمزوري خلقو، زمونږ د تپوس کول سوکنو، نو تاسو په زور باندې پابند کړیو، په زور او طاقت باندې هم پابند کړیو مونږ، نو چې سبا مو نو هغه با کول زمونږ بل لار نه ونه. تاسو نن ان الیمین که تاسو به چې سر کته کا لا لاس په نامه کې دا ما تسلوټ او کازم کې للت ورکا نو موږ به کول مجبورونو زور ډیر ناکار شي ان الیمین دا غسی موریدان اغه عوام خلق به موي چې تاسو زورو خلق به وي پیر سه ابراهیم چې موږ به وکاتنه دا غټ غټ موریدان به ور سره خلق به یریدو لولې بلاګانې به خلق به داغي لا سنخ په تکاتو چې دا غوخي ور پورې ته پلي دي که خټکی خړلې دي هر کتا اوس دا موریدان په خواني چې پیرانو سره کوم خلق اوس خو نشته کنه کئی خو آغا سی چمچی غنتی دا پو خواچی کمو کنا دا خلق پا دا پیر نا پا دیاری دا چک اگاک بیکانو مورید بولارو کنتم تاتو ننان الیمین پا مونگ باندی ارسو منلیو چی دا برا کوئی دا برا کوئی او دینی مونگ تا دغا خولیو چی کنچی با سراو چې دا چا وي اختبال ویو نه وې ته کنجی کول چې مګه دا وګورو ته صلی دی پرېږي الکه دا سنت دی دا سې جاهلان خلق په دنیا کې راغلو خلقونه به وي وخت کنجی کول ادي به ته داسې لکه دا غولاړو کنه زورو کنه زورو طاقتو ان الیمین ذم معنا ان الیمین یمین د یمن نه د یمن برکت او خیر ته وي تاسو مونږ تراتل کول د دین په جامه کې چې دا ډیر نیک کار دا نیک کار دا ذکر کوا دا ذکر کوا ډنګر لدارولا دا ډیر ثواب کار دی او اولیاو خدمت کوا قبرونو تپریوزا دا کوا دا دنیا د دې د مخابازه دا مونږ ته خدا هودلی چې د دین کار داد ان الیمین مونږ وی چې بس چې سنې کیدن واغه داد چې د حدیث وینو د یومیش پکاوا ذکرونه کا پاغي باندې اخراتونه کا پاغي باندې ډیر ثواب دی اها د رښتما په رجو په ماستو وښتما او د رښتما باندې به صورتونه وایي دا ټول د دې کار چې کوم د نه د دین کار نه غوته د دین کار تاسو مونږ ته وی چې دې کې ثواب دی تاسو مونږ ته وی چې د عبادت ته تاسو مونږ ته وی چې د الله د رضا کار دی تاسو مونږ ته وی چې د پیغمبر سنت دی او غبنو تاسو نه نه انل یمین د دین په نوم هم دوک کړیو ډیر سخت ادری مانا حضرت شیخ کولا چې تاسو برات لینو زمون خی طرف تبام ډیر کاته چیرې ترخ کی سرا وړي کنا جیب خو خی طرف ته یې کنا تاسو به ډیر زیات کوشش کو ولی کار هټول د دنیا او کنه د آخرت خو به کسنو کنا د چا یو دنیا کې زکاری کنا هغه ته ډېر نظری ښه هغه ته ډېر نظری نو دی خو د پیسو سره کارو د راکړه سره کارو نو دی مونږ د مونږ خي طرف ته ډېر کاته چې تشراغلې کډکراغلې چې سیر اوړې دي ان الیمین دا ودی اعتراض کې په خپل مشرانو باندې چې ظالمانو قالوا ابو يا مشران بل لم تكونوا مؤمنين تاسو بخپل مؤمنان نه وئ تاسو بخپل نیکان نه وئ تاسو بخپل په دې گمراهو خوشاله دي په دې مزو خوشاله دي تبه یو بل ته دعوت ورکو چې رړي زبردست خو نوې کنا دا چرګان او دا لواګان وي راسس بینر حقا تاسو بخپل من دیوالینو چې نن عرس دی نن میلاد دی عرصه به ډیر دی چې سده زله غواړي نو هغه کوا بل لم تکونو مؤمنین تاسو شیطانې پسې من دیوالی گمراهو پسې منډې والی ولې تاسو جمعات ته نتلې خو کې دا سره وبانګ ویلو تاسو مونږ نه کوو پینځه وخته خدام خو خوا کنه چې دا شیطانې پکی گمراهې پکی او د ملک حرام پکی بے پردگی پکی بے عزتی پکی نه واستاسو خو خوا بل لم تکونو مؤمنین تاسو مزان ته مؤمنان وای تاسو کم د ایمان کار کړی دی تاسو هغه منځونه ډیر په خطر طریقه کړی دی چې جمعه ته بلاړې نو کله به امام استاد د خپل نارخ کو وردا کارونه په دې کلو کې شوې دي چې څنګه به اس یو بل سره په لار کو سکه ټوکې وانګته چولې نو چې په منځ به وترې ته په هغه کې به یو بل د خپل نه خلاخر ده خود بل سره به راخ کو په جمعات کې وردا شوې دي ښا دال بل لم تکونو مؤمنین اغي بو توي تاسو سم مؤمنان وې وما كان لنا عليكم من سلطان نو زمون پتا سو باندې سزور او طاقت بل كنتم قوما طاغين بلک تاسو وې په خپل سرکشا د دنیا لوفران دا به شیطان نو موي قیامت کې چې زما حکومت پتا سو ما در پسې اگارت در لګلېو گاٹ میں در پسی در لے گلے ہو ہمائی او خبر او کلو دری دم میدان کی او تاسو ٹول رامن ڈکلے چبا زمونگ در سر اتفاق دی نا مشران با اموئی چمونگ خوص زور او طاقت نو پا تاسو مونگ تاسو لدعوت در کن او تاسو قبول کن مونگ پرچی اولی کلی چی دا اویشے پا دی خلقو اویشے کارسو پا کی او تاسو چې دینو رابطه وکړه چې زمانم پکې ولیکا نو زمون پتا سبحان دې سزور د ګمرا کولو بل كنتم قوما طاغين بلکې وې تاسو په خپل قوم سرکشان په دې خوشاله دي په سرکشې په سبا ګرځې دي تاسو نو باوم کول چې نن کوم ځای کې دغه دي څه نوم به ولې هو کنه ها نو باغی پسی با من دیوالی مزیوی پکی کنخا خوراکونا پکی دغس محط ملاوی دو فحق علینا قول ربنا انا لزائقون ثابت شو پا مونگ باندی خبرات درب زمون چی مونگ با عذاب سکون انا لزائقون تا قرآن استهزا کی دی پوری خواه دا ګور عجیب دی خلکو د قران نارس رئیس تی دی ښا چې پولیس راشي او یو سړی ته وی چې ستا گرفتاری ده نو ته وی بس هی تر دغه پورې لړشه بیا برازي سره وزری کول دی چې هغه سره خپل خبره بیا برازي ګورو الله رب العزت وی انکم لذایقون بس سکه بوکه بیا برازه سکبو کی خالدین فیها ہمیشہ وی پکی بیا راتل نشتا خدا اللہ رب العزت استہزا کی پدی باندی او پا یو طریقے دن نکی شدی وردن نشکنا بیا بیا راتل نشتا انکم لذائقون انا لذائقون وی چی صرف سکا دا فاغویناکم ان كنا غاوین هغه مشران بور ته وی چې مونږه انکار نکو دا د دروغ زینه ده مونږه دروغ نه وایو رښتیا وایو چې مونږه گمراه کړی یې گمراه کول خدای الله کار دی سمانا هغه وینا کوم دعونا کوم ال الغوایت مونږ د دعوت تر کړې دا معنا هغه وینا معنا دعوت ورکول د گمراه دعوت ارسو کور کوي مونږ تاسو له دعوت درکړې د گمراه ولي ان كنا غاوین زګه چې مونږ په خپل گمراهو نو مونږ ځان له مرګري ډیرول وګوره دنیا کې دا قانون دی ښا چې څوک گمراه یې ارسنګ چی ځان له مرګري ډیرې کنا وی چې ډیر شو یو دا معنا ده. نو زمونږ نه تاسو سو امید کو چې پوه شوې چې دا گمراه دي، نو بیا زمونږ نه هم د نیکې امید کو. انا کنا غاوین، دا خو ډېره بعیده خبره ده چې یو سړی گمراه دی ته تن د نیکې په بکیاڼه کې انګور ګوري، دا ناشنا خبره ده. انا کنا غاوین، سمرب داغه مشران دي ښه هلته هم سپکړي دلته هم سپکړي. اذم زکام گمراه کړی نا کنا غاوین، چې مونږ سره خو نور سنو، مونږ سره نیکی کم ځای وا، هدایت کم ځای وا، علم کم ځای وا، مونږ خو دغه کالا جادو دا شیدون از دکلیو منتر کوڑی دا، او تاسو هم په دې اخته کړو مونږ سره نور سو. انا کنا غاوین، زمونږ ټوله کاته د دوکې وا د گمراهه وا. نو تاسو ته هم دین خو چې اوسلی په خپل سنې ور سره، نو دا غنه به سو امید کې اوسبت نه هدایت حاصل کی خان. دا داغه مشرانو خبرې دي ته په قیامت کې دې ته احوال د مجرمانو ویل شي. سوره بقره کې او دغه سي سوره رعد کې، دغه سي سوره فرقان کې، دی سورت کې، سوره جاسیه ټولو کې دارا واستي دا احوال. سوره ابراهيم کې جګړه د مشرکانو او د الهو په خپل مین کې او بل سره، او د یو بل نبرات او بایکاټ. واخر دعوانا.